Canada, ons gooi hier pot verklein. Natalie en Eben en KWV se wyn. Sy leer die taal en het maak haar mal, want het praat net land en sneeuw. So laai dit af, luister soos jy draf, op as vir die baie mountie. Welkom by potgooi.ca episode nummer 12. Dit is die Canadese potgooi en my naam is Eben en later gaan Natalie ook so bykie praat oor haar fliek of rolprint wat sy gaan julle bykie meer vertel van. Om met mee te begin, gewoonlik begin ek met nies vanaf Canada, my Canada nies. En een berigje wat vir my nogal interessant is, soos julle die van julle wat miskien weet, is daar verskeie kruie wat hier so vervaardig word in hierdie deel van Canada, British Columbia, wat, kom ons nou, hoe kan ek sê, dit is baie hoë graad type kruie, en ja, die Canadiërs is nogal baie geken vir hulle goeie kwaliteit kruie. Nou, een van hierdie kruie is so pas ontdek, een nieuwe krui, is nou so pas ontdek. Dit word genoem Salvia divinorum, en wat interessant is, dit is een psychedelische krui, like psychedelic, en dit is nog nie ontwettig verklaar nie, so Health Canada het gesê dat hulle moet meer bewijse hê dat hierdie krui negatieve gevolge inhou vir mense, en wat dit beteken is, dat daar is nou al die, you know, verskillende jong mense, en verskillende hippies en als, wat nou hierdie hierdie kry probeer kry, en hier is een paar goeders wat ek nou hier so lees, hier so, dit is departement wat van Health Canada praat, sy naam is Jason Bezanis, hy sê dat Salvia is geken vir hallucinations and out-of-body experiences and unconsciousness and short-term memory loss. But blijkbaar is dit nie genoeg om dit onwettig te verklaar. So, daar gaan jy nou, as jy nou in Canada woon, of daar is ek eindelijk in een paar ander lande ook, waar jy kan kry, blijkbaar in Mexico. Ja, daar kan jy redelijk goedkoop kry. Wel, kan ek kyk nou hier sies al. Pulpryse. Dit kan enig iets tussen $30 to $80 vir jou kos. En hangende af van hoe sterk die pil is. En nou, hier is ons wat dit selfs online verkoop. En wat noem hulle dit? Hulle die term wat hulle gebruik voor is een natural health product. So, ek weet nie of ek out of body experiences, hallucinations en al die goeders onder health effects sal sit nie, maar ok, ja, dis ek maar nou Canada hierdie. Wat kan ek nog veel af vertel? Ja, so, ja, as jy nou iets anders wil probeer en jy is nie te veel bekommerd oor enige langtermijn effekte nie, dan weet jy waar om te gaan soek. Die volgende dingetje waar wat ons praat is Vancouver Island Gazette, en dis die nies wat ek het oor aangaande die eiland waarop ons woon op Vancouver Island, wat reg oorkant, dis een redelike groot eiland wat reg oorkant Vancouver is, en ons het laas naweek met die vriende gegaan na Quadra Island. So nou, Quadra Island is een eiland af van een eiland. Dit beteken, as jy nou van die vasteland Canada af na Quadra toe wil gaan, moet jy eerstens op een ferry, een pont, ek weet nie of mense is een pont kan noemie, maar anyway, ferry, moet jy klim tot op, dan kom jy nou by Vancouver Island, dan moet jy van Vancouver Island na Campbell River terwijl, en dan van Campbell River moet jy weer op een ferry opklim en dan na Quadra toe gaan. Nou, daar selfs nog een eiland, Cortez, wat van Quadra af is, so as jy op Cortez woon, dan moet jy nog een ferry vat, so dis raak een bykie belaglik na rikkie. Maar daar was een restaurant op Quadra gewees, April Point restaurant en vakantieoord. En ja, ek as enige een van julle wat op die eiland na hierdie pot geluister, ek weet daar's 'n paar. Ek sal dit sterk aanbeveel. Die restaurant het 'n tydjie gelede nie so goeie reputasie gehad nie. Maar hulle het baie goed gedoen. Hulle het ons baie goed behandel en die diens was baie goed gewees. Die kos was uitstekend gewees en die uitsig is ongelooflik gewees, want ons het porpoises gesien. Nou het ek in die woordeboek gaan kyk vir wat is 'n porpoise. Okay, nou sover ek verstaan is 'n porpoise baie Natalie. Porpoise is like a dolphin, right? Ja. So nou soek ek hier in die Afrikaanse woordeboek vir porpoise. En ek denk, okay, as dit nou iets is wat dis 'n soogdier wat baie naby aan 'n dolfyn lyk. Hy lyk basies dieselfde as 'n dolfyn. En die Afrikaanse woord vir porpoise is seevark. Wat vir my geen sin maak nie. Ek weet nie of dit nou iets anders te moet wees nie. En of die woord, ag, ek weet nie, ek verstaan dit nie, maar hoe kan jy nou iets wat soos 'n dolfyn lyk 'n seevark noem? Maar oh, okay. Ja, so dis omtrent my nuus. Ek sal het sterk aanbeveel as jy so aan die ooskant van die eiland is. Ja, gaan besoek Quadra, die April Point restaurant en vakansieoord. Mens kan daar oornag ook, ek sover ek weet, en het is verskriklik mooi, die uitsig is wonderlik. Ons het porpoise gesien, ons het die seevarke gesien, baljaar in die water, dier die venster terwyl ons geëet het, en ook toe ons nou bietjie gaan stap het, toe, en oor die kaai, of ek dink die jetty, toe kyk ons af in die water, en ek sê vir julle, die seesterre wat hulle hier so het, is ongelooflik groot, dit is so groot soos 'n woordboek, dit is ek een massieve seesterre, ek het nog nooit iets gesien nie, en sulke oranje een is, en hulle is redelik algemeen in die water hier so, dit is nogal, dit lyk amper soos, asof dit kunstmatig is, want, jy weet toe ek, in Suid-Afrika, het ek nooit so iets gesien nie, ek het nooit sulke groot, seesterre gesien nie, en ek het ook maar gedink, het is maar nou net in kinderse inkleurboeke, wat die mens nou so iets daai groot te sien, maar nou, nee, dit is waar, jy kry massieve seesterre hier so. Right, nou, gaan het tyd wees, vir, Natalie Sabius School. Die flik Children of Men was dier my broer aanbevel. Ek het eet gesien daarna. Die wereld is going to hell in a handbasket. Die mensdom is infertile en kan nie meer babas maak nie. Die stad van London lak donker en depressief. Die story gaan narens. Daar is baie vraag left unanswered. Ek denk dit was geen verbrode gelindheid. Voor mij was daar te veel thema's in die flik. Fugees, called for refugees, as they are referred to, as well as environmental issues. Die actors was baie good, en die actie, Tonila was baie realistisch. Die beste vir my was die authentic look of die stad. I would rate it 3 out of 5, and Carl, if you're listening, I think I want my money back on this rental. Wel, in my dag, ek eerst dankie sê, dankie Natalie, en ja, die Children of Men was redelijk depressieve en apocalyptical type roleprint gewees. Ek het miskien 'n bietjie meer geniet as Natalie. Maar ja, oor die algemeen het ook, ek moet sê, ek voel dieselfde hoor, ek het dit nie eintlik ergens heen gegaan nie. En het was basis met 'n depressieve fliek gewees. Nou, in my boekwormhoekie vandag, is daar 2 dinge waar ek wil praat. Die eerste ene is die kleinste deel. En dit is dat, ek weet nie of julle geweet het nie, maar die van julle wat van Harry Potter hou, daar is Afrikaanse Harry Potter boeke beskikbaar in Suid-Afrika en Kalahari.net en 'n hele paar, ek dink 'n paar ander boekwinkels. Dis nogal 'n raaiselagtige idee vir my, omdat ek assosieer Harry Potter so sterk met die Engelse aksent en die Engelse type van lewewyse, dat ek kan amper nie indink hoe dit moet wees om dit in Afrikaans te lees nie. Maar ek dink ek gaan dit waarskynlik self op die einde van die dag aanskaf, net omdat ek dink dit is nogal een interessante reeks boeke om te kan hê in Afrikaans. Nou die groot nuus wat ek wil oorpraat in my boek, vir 'n boekie vandag, is dat ek het in verbinding getree met Herman Guillaume. Die wat nog nie weet wie Herman Guillaume nie is nie, moet hulle skaam. Hy is die skrywer van The Afrikaners, A Biography of a People, wat so goed, sulke groot opslag gemaak het, dat baie mense het gevra dat dit vertaal moet word in Afrikaans, en nou is dit beskikbaar in Afrikaanse titel, The Afrikaners, biografie van een volk. Ek dink is die Afrikaanse titel. Ek het nog gelukkig net die Engelse weergawe daarvan. Maar Herman Guillaume het hierdie boek geskryf om in 'n hersiende geskiedenis te gee van die Afrikaanse mense wat hulle Afrikaners sien. En basis begin van die begin af van Jan Verbeek se tyd tot omtrent, ek dink in 1999 daar rond. En ek weet, as jy nie die boek gelees nie, sê miskien wonder hoekom dit nou so 'n interessante boek is, en hoekom is daar so baie mense wat daarop praat. Maar, okay, ek gaan nou nie vir jou weer afsit hiervan nie, maar dit is een redelike lang boek, waar ek het nou hier voor my het. Hoeveel baie praat ons van? Dit is omtrent 650, 660 blaaie. En hierdie boek is gaan in besondere detail oor ons geskiedenis. En daar is, terwyl jy lees, kom jy achter hoe baie leens ons al vertel is deur al die jare. Ek is nie besig om te oordryf as ek sê dat Herman Guillaume my lewens uitkyk verander het. Dis hoe belangrik hierdie ou is, en ek glo vast dat die nuwe Bybel wat elke Afrikaner moet hê. So dit sluit nou uit enige godsdienstige boek wat jy moet hê. As daar nou een ander boek is wat jy moet saam met jou vat as die huis afbrand, is dit hierdie boek. Juist omdat ons so baie snert vertel is deur die jare, en ons so baie wanpersepsies het, en so baie van ons geskiedenis was propaganda gewees, maar ook so baie van die geskiedenis wat kinders en jong mense nou leer in Suid-Afrika is ook propaganda, maar van 'n teenoorgestelde aard. So, jy weet, ek is iemand wat verkies om te weet die feite. Nou al maak die feite seer, en al is daar dinge wat mense jouself oor skaam, ek wil liewers daai dinge weet as om rond te stap met 'n ander idee wat bietjie rooskleurig is. Maar na jy die boek gelees het, kom jy achter, dit is nie net hierdie boek wys vir jou dat die Afrikaners mas is enige ander nasie hulle glorie gehad het, en as ook hulle oomblikke van swakheid. En ons deel daai type geskiedenis met baie ander volke in die wêreld. Dit is net 'n skrikkelik interessante boek, en ek voel baie meer en nou moet ek Afrikaans baie meer in touch, ek sê maar vir die Engels nou daar, met wie ek is as a mens, my identiteit as 'n Afrikaner. Ek is die skame voor die, maar ek is ook die arrogant, en ek probeer nie op ander mense neerkyk of dink ek is beter as ander mense omdat ek 'n Afrikaner is. Ek is maar net so goed, niks meer, niks minder as enige ander persoon op die aarde nie. Maar ek dink as julle, dit is 'n boek wat ek nou regtig sal, ja, die een boek wat ek moet sê, elke Afrikaner moet om besit. En al vat het jou 2 jaar om die boek te lees, dink ek dis dit werd. Dis ook 'n uitstekende geskenk wat jy vir iemand kan gee. Ek het vir my ouers hierdie geskenk gekoop, deur Kalahari Donut, vir Kersfees, en my pa sê, hy sê dit al langs sy Bybel op die bed. Ek het met hom gepraat, noem met hom gepraat, maar ek het vir hom my e-pos gestuur, en ek het niks terugverwag nie. Ek het vir hom gevra of ek die boek kan aanhaal, en in my ander pot gooi, wat ek nou begin het hierdie week. En hy het binnen 2 dae teruggekom, en vir my gesê, ek kan maar voortgaan, sy uitgever, en hy self het vir my die toestemming verleen, om sy boek te bespreek, en ek moet sê, die e-pos was baie vriendelijk geweest, en dis net ongelooflik dat iemand so groot soos hy en so belangrik soos hy is tyd kan afstaan en 'n klein potgooierkie soos ek. So, baie dankie Herman, en die potgooi wat ek sal die jou boek bespreek sal wees Vrye Teels. Dis 'n werfjoernaal wat ek begin het, en dis Vrye Teels, die adres is http en in :// vryeteels.blogspot.com. En dit is 'n werfjoernaal wat ek begin het omdat ek gedink het daar is ruimte en amper miskien 'n niche vir nog 'n potgooi op die net wat Afrikaans is en miskien oor 'n bietjie meer ernstige sake praat. Ek basis wat ek gedoen is, ek het toestemming gekry van 'n internet tydskrif met die naam van Die Vrye Afrikaan. Redelike liberale tydskrif, dit handel oor filosofie, sosiologie, politiek, en wat ek doen is, ek lees van hulle artikels basis net op die potgooi. So vir mense wat wil miskien nie die tyd het om oor al die kultuur en taal kwesties op te lees nie, op internet elke dagie, is dit miskien nog een manier om 'n bietjie beter Afrikaans as my pathetis Afrikaans te hoor, en ook hierdie kwesties op hoogte van te bly. So, ek is nou baie bly, ek het nou die Vrye Afrikaanse toestemming gekry, en ek het Herman Gielemeese toestemming gekry, en as niemand anders vir my toestemming gaan verleen vir om hulle artikels te lees op my pot gooi nie, dan gee ek rarig nie om nie, want dit is 2 van die beste bronne wat ek ooit kon gekry het. Ek weet nie, as ek die Herman Gielie mee gehad het nie, dan sal het nie so goeie pot gooi kon gewees het nie. Maar nou het ek definitief die nummer 1 bron aangaande Afrikaner kultuur en taalkwesties. So, ja, gister het ek toe e-pos gekry het in die ochend, ek moet gaan werken daar by die school, en ek het hierdie stout klein bliksempies van 'n klas gehad, maar hulle kon nie die glimlag van my gesig afkry nie, want ek kon nie glo dat ek so gelukkig is om Herman Gielemeese toestemming self te kan kry nie. Later gaan ek vir julle, ek het nog toestemming gekry van iemand anderste, om 'n liedjie te speel. Nou, hierdie liedjie sal ek eers later op praat. Dink nie eers my potgooi notas hier voor my uitkry. Sien, waar trek ons nou? Okay, ons is nou by Trekboer se joernaal. Okay, dit is nou 'n ander afdeling. Nou, Trekboer se joernaal. Trekboer is 'n naam wat ek verkies vir ouens wat die buiteland is. So, in plaas van buitelander, hou ek van die term Trekboer. Want, in baie maniere sien ek dieselfde type mentaliteit tussen die voortrekkers, die ouens wat moes uittrek uit die Kaapprovinsie onder die Engels uit, en ek sien is baie dieselfde type mentaliteit met ouens wat die land verlaat, maar toch trots is om Afrikaners te wees onder die nuwe regering en die manier hoe die Suid-Afrika maar so sukkel voortsukkel. Nou, Trekpersjournaal, ok, dis nou, ek het klaar gepraat oor nuwe potgooi vrye gedagtes met Vrye Teels. Nou, hier is 'n wenk, ek gaan 'n bietjie wenke insluit vir my mede-trekboere en trekboervroue oral oor die wêreld verstrooi in Kanada, Australië, al die dapper mense, die pioniers. Ek sou sê, my grootste wenk, as jy as 'n trekboer en 'n trekboervrou in die buiteland is, is om jou blootstelling in Afrikaans te vergroot. Soos ek jou gesê het, jou nuwe Bybel gaan wees die Afrikaners. En kyk of jy soveel as moontlik aan potgooi kan luister. So, seker van julle is natuurlik baie gelukkig, julle het 'n lewensmaat of 'n vriend of 'n hele groep vriende of 'n hele sosiale netwerk wat Afrikaans is. In daai geval is jy baie keer af, beter af as ek, want ek is getroud met iemand wat nie 'n Afrikaner is en ek het basis net 2 vriende wat Afrikaans is en ons sien hulle 1 keer in 2 weke omtrent. En verder is my hele dag Engels. So, ek maak staat op potgooie om te luister na terwyl ek draf. Net om my Afrikaans te oefen. En hierdie potgooi wat ek nou weer begin het, gedagtes met vrye teels, het ek die behalwe nou dat vir die feit dat dit ek dink 'n belangrike potgooi kan wees vir baie mense, het ek het ook begin om my Afrikaans te verbeter. So, mens kan nie net luister na Afrikaans, jy moet ook elke nou en dan probeer om ietsie te praat, en die type Afrikaans wat 'n mens gewoonlik praat, hang af van wie jou vriende is, is baie keer maar baie basiese vorm van Afrikaans, en dis het ek gedink, wat kan 'n beter manier wees as om artikels te lees wat deur journaliste geskryf is, wat uiters goeie Afrikaans gebruik, en die artikels deur Herman Guillemie en die artikels daar by die Vrye Afrikaan in die internet tydskrif het gebruik 'n baie, baie goeie Afrikaans, baie mooi vorm van die taal, en ja, dit is amper ongemaklik om het te lees, ek sukkel nogal baie, en ek moet baie keer weer my woorde amper oefen as ek het lees. So, ek mens weet nie tot die you don't have to go to those lengths, maar dit is vir my wat ek moet doen om my Afrikaans te behou en selfs te verbeter, want ek is, anders sal ek net, my Afrikaans sal net verroes. En nog een manier wat jy kan, as jy nou rekenaar het, goeie rekenaar is, om natuurlijk Skype te gebruik. Skype is uitstekende dienst wat jy kan kry deur die internet, wat jy verniet met mense kan praat oor die internet, van rekenaar tot rekenaar. En ek praat nou omtrent elke naweek met my familie in Suid-Afrika verniet. Ek het hier die ou webcam wat ek gebruik, en dit werk soos 'n bom, en ons kan mekaar self sien terwyl ons praat, so wat wil jy nou meer hê? Dit help my met Afrikaans, ek kan omtrent 40, 50 meter lang gesels met mense, ek bel partykeer vir ou Kleila daar aan die kant in Wemoderland, dan gesels ons ook maar land en sand. So, jy weet, meer en soveel moeilik wat ek kan gesels in Afrikaans, dit is wat ek probeer doen. Dan gaan ek vir julle skoolwerk. Ja, dis huiswerk wat ek nou vir julle vandag het, hierso by Trekboer se Joernaal. En julle huiswerk vir vandag gaan wees om die volgende idiome ten minste een keer of een keer vandag te gebruik, of jy tot die einde van volgende week kans om hierdie idiome te probeer gebruik, right? Ek dink dis Afrikaans het dan die mooiste idiome. Nou, om altyd op dieselfde aanbeeld te slaan is 'n goeie idiome, omdat ek kan al klaar dink aan 'n hele paar mense in my lewe wat altyd op dieselfde aanbeeld slaan, en dit was die beteken net dat hulle altyd dieselfde kwesties en sake bespreek. Nou, as jy na my pot geluister, sal jy agterkom dat ek slaan ook baie op dieselfde aanbeeld, en dit is Afrikaans, omdat ek so lief was al vir die taal. So, jy kan ook maar nou die ironie in hierdie idiome sien. Wat die ene kan ek nog vir julle vertel? O ja, wacht, mens kan ook sê, op dieselfde, altyd op dieselfde aanbeeld, met 'n M, soos in ma, beeld, slaan of hamer. Om by iemand aan school te hou, is om by iemand te gaan vry. Nou, dis waarskynlik hoe ons nou nie vir Chivas gesien het vir so lang tyd. Hy het te veel aan school gehou om potgooi te gooi. En ons is bly dat jou aan school en jou potgooi nou basis dieselfde ding geraak het. En aangetik, o, hier is een mooie netjie, ja. Hier is een hele paar, hier is baie snaaks, ek het hierdie boekie geleen, ek by ek nou by vriend Afrikaanse spreekwoorde, gesegdes en ander uitdrukkings is. Verskrikkelijk snaaks, want daar is omtrent 20 weergaves van om te sê iemand is dronk. En die vertaling of die weergave in Engels nou, langs dit is altyd to booze, to booze. Daar is soos 1 of 2 weergaves van hoe om te drink, om dronk te raak of jy weet, en daar is in Engels, maar in Afrikaans is daar vele, so maak maar daarvan wat jy dink. Jy kan sê iemand is 'n bietjie aangetik of hy het of aangeskote of aangeklam. Dis nou as 'n ou 'n bietjie effe dronk is. Net so effe dronk. Nie heeltemal nie, net so bietjie dronk, okay? So aangetik, aangeskote of aangeklam. So jy moet daai eens gebruik ek en hier is nog een keer wat vir my snaaks is. Aangepikkel kom met iets, wat basis beteken, aangesikkel kom met iets, to struggle along with something. Daarvan kan ek nou nie sin uitmaak, ek weet nie, hoe kom jy, aangepikkel kom met iets, aangesikkel kom met iets. Misschien kan een van julle vir my vertel ek wat julle dink dit beteken. Beteken dit nou, as jy aanpikkel of aansikkel met iets, gaan jy op die einde van die dag een resultaat kry, of beteken nou net iets anderste, ek het geen idee nie. So ek is jammer dat ek moet eindelijk vir julle help met idiome en op die einde van die dag vraag julle om my te help. Alright, dit is al wat ek het vir Trekbroer se journaal vir vandag. Ek gaan afsluit met bykie praat oor die potgooi nies. Ek het vandag potgooi en .nl geluister en dit was een baie besondere potgooi geweest, daar was baie snaakse brokkies nies geweest van Magiel en Charlene daar uit Nederland uit, en ek moet sê, dit het basis my week gemaakt, elke keer as ek gaan draf het, want my drafwerk in die reen is nie so genotvolle ervaring nie, en so nou het ek, die vrou lief het vir my die nieuwe iPod gekoop, jesse, hy is omtrent so groot as 'n muntstuk, maar hy kan 1 gig vat, en nou luister ek na potgooi.nl en Shivas en Sparky wat nou weer terug is daar in Suid-Afrika en Cybersakkie Law wat baie goeie en gegooi het oor hierdie mense wat getrou het in Ierland en toe op die einde van die dag kan hulle nie, mag hulle nie geskei het nie, want Ierse wette laat hulle nie toe om te skei as hulle getrou het is nie. En dan luister ek na hierdie potgooi terwyl ek langs die see draf, maar ek lag baie keer so hard dat ek amper in die bome vas hardloop of ek hardloop in die pad in of hier, jy weet nie, daar is gevaar aan oorals, en jy boe my sirkel die arende, en aan my rechterkant, kom hierdie 10 liter, 4x4 monster, jy kan dit nie eers een bakkie noem, man, dis een trok, en jy weet, aan my linkerkant is daar net so sulke klippe, en see, en ja, dis mal, jy weet nie, dis gevaarlike story om die potgooi te luister, want Jy weet nooit wat hierdie mense gaan vir jou sê oor die licht nie, het vang jy betek hier heeltemaal van skyns af, so nee, dis, ek baie geniet vandag, hierdie week om die potgooi te luister, so, as jy nog geluister na die Nederlandse potgooi potgooi.nl nie, dan moet jy dit definitief gaan doen, hulle is een baie besondere potgooi, en Shivas en Sparky is nou weer terug op die licht, of kom en sê, hy het een co-pilot gekry, Shivas, en Cybersakkie, en ja, en dan was Alexander en Johan wat saam op potgooi gegooi daar in Modderrijland. Nou, Alexander is die Brit, en ek het vir hulle liedjie geskryf laas naweek, en miskien sal hy dit speel op sy potgooi die naweek. Twee besondere ouwens wat baie doen vir Afrikaans daar in Londen. As jy luister uit Engeland uit, luister mooi, kry jou gat en rat, en gaan naar die koffiekroeg toe, right? Die Afrikaanse koffiekroeg in Londen. Daar gaan jy mense ontmoet, wat ongelooflik baie kan drink, maar ook ongelooflike groot hart het. En, Alexander is siek een van die, hy gaan nou bloos as ek dit nou sê, maar hy is een van die meest intelligentste ouwens wat ek nog ontmoet het. En sit in almal by die pot, almal by die koffiekroeg het 'n wonderlike sin vir humor en hulle laat almal altyd welkom voel. So kry gat na dat gaan na die koffiekroeg toe. Hulle hulle is oral op die internet kan jy hulle vind. Ek het 'n skakel op my webwerf. So gaan na potgooi.ca toe en dan daar's 'n skakel daar vir die koffiekroeg in Londen. En ja, jy sal nie spyt wees nie, dit kan ek jou beloof. Nou, vir gewoonlik sal ek nou nie kunst en kultuur hier in die einde van die pot gooi sit nie, maar hierdie keer gaan ek, vir een goeie rede. Ek het toestemming gekry van Suid-Afrika se sekerlik een van die enigste en eerstes swaar metaal rockgroepe. Kobus. Nou, Kobus is basies wat jy kry as jy Arno Karstens uit Springbok Newcastle vat en die ouens wat oor is kry 'n paar ander ouens saam en hulle begin in woorde en in klank sit die hoeveelheid agressie en woede wat daar in die jeug op die oomblik is in Suid-Afrika. Hierdie liedjie wat ek gehoor het, Doodstraf, en jy moet nou verskoon, ek moet hierdie liedjie speel. Ek moet hierdie liedjie speel. Dit is heavy, okay ons. En so, as daar kinders is wat nabij is aan hierdie pot gooi, moet ek nou waarskuwings gee en sê, asseblief mense, dis nou nie vir klein oorkies bedoel nie. As jy besig is om te luister aan hierdie pot gooi, terwyl jy draf, moet ek vir jou sê, asseblief, wees versigtig. Jou, jy weet, as enig iemand met hartkondisies, dit is een redelike gevaarlike story hierdie. Vooral as jy koffie gehad het in een espresso en dan toe gaan hardloop jy in. Want jy gaan waarskynlik ook iemand wil begin doner langs die pad, as jy hierdie liedjie hoor. So, jylle het my waarskuwings gehoor, ek wil nie om verskoning vraag voor jy, want ek dink dit is uitstekende heavy metal liedjie. Dit is baie heavy, baie zwaar, en ek dink dit is Suid-Afrika's antwoord op Rammstein. Ek weet jy of jylle ken vir Rammstein, dit is die heavy metal band, ek dink uit Duitsland uit, wat so baie sukses gehad het met die, hulle is gespeel in Matrix, in die Matrix movies en al die type dinge, so hulle is baie suksesvol gewees, en ek dink Doodstraf, die liedjie Doodstraf deur Kobus gaan een groot sukses wees oor see, omdat het, jy hoef nie eers Afrikaans te verstaan, jy hoef nie eers een enkele woord van Afrikaans te verstaan om te hoor hoe sterk die liedjie is nie. So, sal net ek nou meer hier so strand praat, gaan ek nou vir julle die liedjie speel, en soos ek gesê het, asseblief, wees versigtig, en geniet jou week, verder, alles van die beste. Tot ziens.